бачу Бога кожен день. Як відкрию вранці свої очі. Да, это как раз збор пожертвувань. В дивнім небі голубі перевесли золоті, як промінь сонця. Всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний Бог отець, та незмінний. В пелюстках троянди у росі, у птахах, що восени летять у вирі. Всюди ти, нескінченний Бог творець, нескінченний Бог отець, та незмінний. Нескінченний Бог отець, та незмінний.